12,90 za kilogram, a papier Doxero 8,99 za 500 arkuszy. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 lutego, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W środę zostanie podpisana umowa o zakupie amerykańskiego systemu mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. Amerykański ambasador w Berlinie skrytykował Niemcy za zbyt niskie wydatki na obronność. W kancelarii premiera udostępniona jest księga kondolencyjna dedykowana Janowi Olszewskiemu. Silna polska armia jest niezbędnym ogniwem budowania silnej Rzeczpospolitej po to, żeby nie powtórzyła się niedobra przeszłość i po to, żebyśmy wygrali naszą przyszłość, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w pierwszej brygadzie pancernej w Wesołej. Dziś ogłoszono, że Polska kupi amerykański system mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. Umowa zostanie podpisana w środę. Polska ma znakomite tradycje artyleryjskie, mówił szef rządu. Te nasze tradycje, przekładając na nowoczesność w naszej armii polskiej, będziemy kontynuować razem z naszymi sojusznikami. Polska armia, polskie wojsko, państwo polskie wypełnia zobowiązania sojusznicze. Jest ważnym, coraz ważniejszym filarem flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego i coraz lepiej samodzielnie może wypełniać swoje zadania. A więcej o systemie HIMARS mówi nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Skrót HIMARS oznacza system artylerii rakietowej wysokiej mobilności. Jego producentem jest firma Lockheed Martin. Pierwsze bojowe testy systemu miały miejsce podczas wojny w Iraku w 2004 roku. W kolejnych latach wyposażano w nie wojska artyleryjskie oraz oddziały piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Po Iraku przyszła kolej na Syrię i Afganistan. HIMARS montowane są na lekkich, opancerzonych ciężarówkach. Każda wyrzutnia składa się z 6 prowadnic. Standardowe uzbrojenie systemu stanowią pociski o zasięgu do 70 km. Wyrzutnie te mogą jednak również wystrzeliwać rakiety taktyczne o zasięgu do 300 km. Poza Stanami Zjednoczonymi mobilnymi wyrzutniami rakietowymi HIMARS dysponuje tylko kilka krajów. Są wśród nich Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur oraz Jordania. W ubiegłym roku 18 wyrzutni HIMARS kupiła Rumunia za 218 milionów dolarów. Polska jest drugim krajem europejskim, który będzie posiadał ten system. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Berlinie, Richard Grenell, skrytykował Niemcy za zbyt niskie wydatki na obronność. W wywiadzie dla gazety Welt am Sonntag wypowiedział się też negatywnie o gazociągu Nord Stream 2, który Niemcy budują wspólnie z Rosjanami. Rząd Angeli Merkel kilka dni temu poinformował, że do 2024 roku Niemcy zwiększą wydatki na obronność do 1,5% PKB. To zdecydowanie za mało, powiedział Welt am Sonntag amerykański ambasador, który przypomniał, że 2% PKB na obronność to nie wymagania amerykańskie, lecz zobowiązania Sojuszu Północnoatlantyckiego, do którego Niemcy przystąpiły. Richard Grenell ostrzega Berlin, że Rosja stoi u bram sojuszu i w chwili obecnej nie ma miejsca na podważanie lub osłabianie NATO. Amerykański ambasador ponownie skrytykował budowę niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Powiedział, że kupując rosyjski gaz, Berlin pośrednio finansuje rosyjskie wydatki na zbrojenia. W kwestii gazociągu popieramy Parlament Europejski i 16 państw, które są przeciwne budowie Nord Stream 2, powiedział Grenell. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie udostępniona jest księga kondolencyjna dedykowana Janowi Olszewskiemu. Można się do niej wpisywać od 11 do 18. Wczoraj mieszkańcy stolicy przychodzili tu, by oddać hołd politykowi i adwokatowi oraz wspominać jego zasługi dla kraju. Żal mi bardzo takich ludzi. No wiadomo, że on miał temperament wielkiego człowieka, ale i też wyważonego, mądrego, wspaniałego męża stanu. Na pewno te lata wczesnej młodości miały też wpływ na budowanie tego patriotyzmu, którym wykazał się w dojrzałym życiu swojej działalności. Obrońca wielu działaczy niepodległościowych, zwalczających sytuację opresyjną, jaka panowała przez całe dziesięciolecia w Polsce. Wyczuwało się od niego tą szlachetnością, jego wielkość. Jan Olszewski był premierem w latach 91-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL. Zmarł w czwartek w wieku 88 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A noc z niedzieli na poniedziałek z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a na południu Małopolski śniegu. Najcieplej 4 stopnie w Zielonej Górze i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję tego wydarzenia w Trójce już dziś od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę, która dzisiaj bawi w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała to właściwie taki nasz trzeci dom, po oczywiście studiu trójkowym w Warszawie, po Gdańsku z Siestę Festiwalem. No w Bielsku jesteśmy od tak wielu lat, tak cudowna jest tam publiczność. Ta sala teraz wyremontowana wygląda jak Carnegie Hall. Nie wiem nawet, czy nie lepiej. Więc cieszę się ogromnie, że się tam spotkamy już za kilka godzin z Dino di Santiago. Z Dino te koncerty, które nam mijają tak szczęśliwie, zawracają Państwu w głowach tak cudnie. Te koncerty będą teraz poza Bielskiem, gdzie wspomniana bielska Carnegie. Właściwie w klubach się odbywać wyłącznie, bo będziemy teraz we Wrocławiu w klasztorze, potem będziemy w Blue Note w Poznaniu i w wytwórni w Łodzi, więc jeśli Państwo pozwolą, to dziś Dino rozpocznie siestę muzyką klubową właśnie. Cuando tú llegas así, sin pedir en talebao, no pensamiento en te dejao, Si tú llegas bien perto pa' amor, entonces ven na descontra. Se pa' mbidi o shibumo, ya leba nos funana, ya leba nos funana. Yeah, oh Janundi, se te pega levanta o pé. Yeah, no balanço bonomi, en ta flamanca sabi. Mas, aqui começa novo dia. Se bambidi o shibumo, se bambidi o shibumo, jan leva nos funana. Janleba nos funana, yeah. Oh Januli, di New York pa Piccadilly, di Lisboa pa Luanda, ben bush in ti linea flow. Shanghai o Tokyo ta mostrao, ma noze dodu ma noze dodu tamos aqui pra sentir, ma nova vittoria leba nos funana. Na verdade não vê, yeah. Cabo Leban, o homem que gata mal. Bem Leban, nos funana. Jan Leban, nos funana. Yeah. Oh, Januli. Minha nação é crioula, amigo, cidadão. Que tudo que bo crê. Hoje chegou o dia na mira pra levar pra miri. Hoje bom, hoje an leva nos funana. Jan leva nos funana. Yeah, hoje an leva. Nos funana. Yeah. Nos funana, yeah, ey. Ale tam to obok funana nawet nie leżało. Kto zna te rytmy zmysłowe kaboverdyjskie, ten wie. Ja podejrzewam, że Dino Di Santiago te swoje sympatie klubowe przejął od Madonny, z którą teraz dużo muzykuje, płytę jej nową współtworzy. No ale szczęśliwie jest z nami też stary dobry Dino. Yeah. Yeah. Oh. Eu doni, eu dam vez. Caminho está longe, tem que vai. Minha tareza, minha dam vez. Caminho está longe, tem que vai. Hoje entendo na boa oração, sem Deus, não no Canadá. Pega firme na cima da mente, tenta servir na boa caminhada. Oi, o tem que vai. Sou cabo, esqueço a tradição. Se pá no labanta, não tem que vai. Sou cabo, esqueço a tradição. Se pá vou labanta, o tem que vai. Sou cabo, esqueço a tradição. Se pá no labanta, então não vai. Sou cabo, esqueço a tradição. Se massaram, põe a pé pra diante. Banha caminho, ué. Ui, ui. Põe a pé diante que louco pé. Banha caminho estreito. Ui, ai, ai, ai, ai. Se pá no levanta, não tem que vai. Sou cabo, esqueço a tradição. Se pá vou levanta, vou ter que vai. Sou cabo, esqueço a tradição. Se pá no levanta, não tem que vai. Sou cabo, esqueço a tradição. Se pá no levanta, não tem que vai. Sou cabo, esqueço a tradição. Aí, ó. Eu acho que é claro que não é bom. Onde é que eu tô fazendo? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Sou cabo, esqueci tradição. Sou cabo, esqueci tradição. Se pá vou levanta, vou ter que vai. Sou cabo, esqueci tradição. Se pá vou levanta, vou ter que vai. Sou cabo, esqueci tradição. Sou cabo, esqueci tradição. Sou cabo, esqueci tradição. Tradiciona bu forma di rina, bu forma di obi. So cabusquesi tradição. Quinta boca da homem, ta forma mulher através de lei. E bons costumes, personalidade, transforma amizade. So cabusquesi tradição. Que filho verdade, de maior metade. Cabusquesi tradição. Oh, że stary Dino, to się jakoś nieprecyzyjnie wyraziłem, bo przecież Dino piękny jest i młody. Dino di Santiago jeszcze dzisiaj wieczorem w Bielsku Białej w bajecznym Beceku. Pojutrze we Wrocławiu w Starym Klasztorze, 13 we wtorek w Poznaniu w Blue Note. 13 lutego to właściwie powinien być najgorszy dzień w dziejach, prawda? Ten miesiąc jest taki straszny i ten 13, ktoś by się jeszcze upierał, że to w piątek, gdyby się stało, to dopiero byłaby groza. Ja się raczej skłaniam ku retoryce Garfielda, który uważa, że najgorszym dniem tygodnia, chyba jakoś oczywiste, jest poniedziałek, więc poniedziałek 13 lutego, to by była groza. No ale na szczęście my w Poznaniu będziemy we wtorek, jeśli mnie nie, a może w środę, niech to państwo sprawdzą, wiedzą państwo, jak to ze mną jest czasami. Proszę to zbadać. W każdym razie 13 lutego w Poznaniu w Blue Note i 14 w Dzień Zakochanych w Łodzi w Wytwórni. Więc skoro tak o klubach mowa, to jeszcze trochę muzyki klubowej, moim zdaniem pierwszorzędnej próby z około luzofońskiego świata, czyli z Mozambiku, Selma Łamusę. To Sano Łamuscy. A tak na marginesie, to nie było to wcale łatwe. Zrobiliśmy burzę mózgów i udało się ustalić, że 13 lutego w tym roku to środa jednak. Więc proszę o tym pamiętać, gdyby się Państwo do Blue Note w Poznaniu wybierali nam Dino Di Santiago. A kończąc ten tryptyk artystów klubowych luzofońskich, chciałbym zaprosić naszego dobrego znajomego, który wszelako z nową płytą nam wyskoczył dosłownie na chwilę przed Sylwestrem i myśmy jej dotknęli już w paru miejscach i było to bardzo przyjemne doznanie. Wszelako jest tam jeden wątek, od którego ja stronie po prostu boję się jak diabeł święconej wody, a żeby przy diabłach tutaj pozostać, to ja adwokatem diabła jednak ten jeden raz zostanę, mianowicie postaram się jakoś Państwu nie tyle wytłumaczyć, bo tego się w słowach ująć nie da, to albo ktoś poczuje w trzewiach, albo nie, że zdarzają się wypadki. One są szczęśliwie rzadkie, ale zdarzają się, że w sieście brzmi rap. No więc on teraz zabrzmi, ale wierzę, że zanim zabrzmi, to Państwu życie osłodzi ten jakże rozkoszny gwizd z nowej płyty Paulo Flores, a te nieprzyzwoite słowa w Państwa kierunku będzie kierował Prodigio. Devagar e diz: posso falar bairro da Peça, São João, bairro Benfica. Bem que ela que sempre purifica aqueles que dela sentem a falta. Por causa dali, como quem chega não por chegar, mas com muita saudade nos olhos, na carne. Então, mais um copo, mais um pouco e mais um abraço. Mais um copo, mais um pouco e mais um abraço. Mais uma pessoa, mais um afeto. Mais um filho, mais um neto. Mais um esperto para nos enganar. Mais um deserto para atravessar. E o abismo ao que o amor nos empurra. Que beto, surra, mais surra. Não nos retira a esperança que apesar de tudo, hoje é madura. E não serão as armas, serão as flores. Não será o dinheiro, será a arte. E não será o poder, será a generosidade, o gesto, a praticidade. Então, mais um copo, mais um pouco, meu amigo. Mais um mendigo nessa rua. Passamos tipo, não vimos o avilo. Quem é? Quem é? Me diga, quem é? Então eu vim lembrar meu pai, o Cabé, que a vida insistiu em levar para longe de mim e me deixou assim, definitivamente convencido. Pai é pai, amigo é amigo. Pai é pai, amigo é amigo. O meu pai era dali, da Peça, bairro antigo de Benguela. Finocas, Gabriel do Escondidinho, pra escola fazem caminho. Bom dia, na vó boneca. Bom dia, avô. O meu pai era o Cabé, o amigo dos amigos, mas é. Não me peço pra esquecer essa essência, nem mudo a minha consciência para honrar meu pai. Ei, não me peço pra esquecer a educação que o meu pai me deu. Me peço para esquecer os filhos que a minha mãe perdeu. Enquanto eu viajo na melodia, conta Paulo traz harmonia. Eu lembro que numa casa sem eletricidade nunca faltou energia. Eu nem sou daqueles que critica, porque a situação tá crítica. Ouviste bem política. Minha avó dizia, meu neto não fala política. Eu nem sei o que é política. Eu queria viajar com as rimas, violar as leis da física. Sou muito mais do que aquilo que eu pareço, tipo uma velha cínica. Eu faço parte do instrumental, a minha alma é rítmica. Aqui é tudo pago com as mãos, mímica. Pagas a renda do pastor, tipo que a conta é bíblica. E nem é preciso um historiador, porque a história é típica. Nossa história é crítica, mas eu tô com os meus manos. Os mesmos versos tipo salmos, Deus deve ter um plano. Então nós vamos que vamos, é fast for life. Mais um pouco, mais um copo, uma saudade. Mais um copo, mais um pouco, uma saudade. Mais um sonho de liberdade pra agitar essa cidade. E nos nossos corações, consolo, perdão, ó Senhor. Para todos aqueles mais velhos que lutaram com afeto, com certeza, pela terra, a bênção e a consolação. Até aquele escravo oprimido, acorrentado, espremido no corpo, na alma, no coração, a bênção e a consolação. Para aqueles tempos de guerra, nossas mamães em terra, que cuidavam da lavra, ensinavam palavras, foram tropas com filhos nas costas, a bênção e a consolação. A bênção e a consolação. Zan, Paulo Jazz, Van Vitex, paz da arte que fez com que a gente sobrevivesse. Cadê os poetas donos dos nossos sonhos? Pintamos um mundo novo com as lágrimas do povo. Pais, filhos, avós nasceram de novo. A bênção e a consolação. Mais velho, Tedin Singh, Mbakongo Danguimbi. Mais velho, irmão, viajante em solos de guitarra repletos de paz, amor, perdão. A bênção e a consolação. Só mais uma para aqueles mais jovens que ainda acreditam que todos temos direitos iguais. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é menos, ninguém é mais. A bênção e a consolação. Olha, menininho, a felicidade tomou conta da cidade. A felicidade é aquela que todos nós queremos. Por causa dali, a felicidade tomou conta da cidade. A felicidade é aquela que todos nós queremos. A bênção. No nie wiem, nie wiem, tak starałem się to bronić, tak starałem się Państwa przekonać, będąc, jak się rzekło, tym adwokatem diabła, no ale chyba obronić się tego jednak nie da. Mało czego ten rap miał dosyć szczególne właściwości, mianowicie był zaraźliwy. Jak Państwo słyszeli, Paulo Flores na początku po pierwsze tak gwizdał rozkosznie, a po drugie nawet śpiewał. I wreszcie jak pojawił się Prodigio i zaczął rapować, to nagle i Paulo, zamiast śpiewać tym swoim głosem zmysłowym, też zaczął jakąś opowieść przydługą, natychmiast mówiąc bodaj dwóch akordach. Więc no nie jak się z tym rapem Siesta zaprzyjaźnić nie umie. Może też dlatego trochę miałem nadzieję, że jak to będzie taki rap z tropikalnych, szczęśliwych wybrzeży południowych mórz, to że on inaczej zabrzmi. A tymczasem no, wszyscy raperzy, którzy akurat w moje ucho wpadają, mają taką tendencję, żeby brzmieć no, jak żule z blokowisk. Ja rozumiem, że taka jest gdzieś oryginalnie tradycja, ale marzy mi się taki rap, wiedzą Państwo, żeby to brzmiało jak fraza, barwa, dykcja, swada, nie wiem, Adama Hanuszkiewicza. No może wtedy w Sieście by się udało go zmieścić. Więc to był ostatni raz, na długo. A teraz niemiłe wrażenie, mam nadzieję, zatrze boska Candace Springs. Scream your name out loud, even though you're near me. It's like you just don't hear me. sometimes love is war. And we can, but we don't, and we should, but we won't, and we love, and we hate. There's no way to escape. Cuts me to the core. Every time you leave, you take another piece of me. And every time you lie, take another piece of me, piece of me, piece of me. Standing face to face, still you're looking through me. It's like a silent movie. Doesn't make sense to me anymore. My world's upside down, my feet are on the ceiling. I've lost all my feeling. I can't find a meaning. But we won't. Sometimes love is war. And we can, but we don't, and we should, but we won't, and we love, and we hate. There's a way to escape. It cuts me to the core. Every time you leave, you take another piece of me. And every time you lie, tam się zawsze dzieją takie dziwne fortepianowe rzeczy na koniec każdego, bądź jednak wciąż licha klubowego muzycznego momentu na płycie Candace Springs Indigo. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że z którejkolwiek strony dzisiaj ucho nie przyłożymy, to nam się ta siesta klubowa robi, ale obiecuję, to już koniec. Swoją drogą, ciekawe, czy tylko mnie się to wydaje, że Candace Springs jest, pojawienie się jej na światowej scenie jest taką odpowiedzią na bolesną, dojmującą nieobecność Sade. Nie mają państwo takiego wrażenia, czasami zachowując wszelkie proporcje. No dobrze, teraz żebyśmy się wreszcie jak w sieście poczuli. Candace także dlatego, oprócz oczywiście swojego bajecznego talentu, także dlatego była nam potrzebna, żeby nas jednym susem niejako zabrać przez Atlantyk z gdzie to byliśmy ostatnio? W Angolii, prawda? No więc z tej Angolii, jak nie przymierzając trasą statków niewolniczych na amerykańskie wybrzeże, więc tam też pozostaniemy i wreszcie trochę zanurzymy się w naszym tradycyjnym siestowym sosie. Taki ukazał się boks, innymi słowy pudełko, z dużą ilością płyt, co zawsze jest miłe, a mianowicie Complete Cuban Jam Sessions. Taka była tradycja w latach, kiedy w ogóle jeszcze wiele było wolno na Kubie, gdzieś w połowie lat 50. Była taka tradycja, że muzycy po sesjach czy koncertach z wielkimi liderami, chociażby młodą Omarą Portuondo lub już nie takim znowu przesadnie młodym, na przykład Nat King Cole'em, postanowili przy kieliszku rumu po prostu się zrelaksować i pograć, co im dusza dyktuje. I nagrywano to. Powstało wiele godzin muzyki i wydano to niedawno pod wspólnym tytułem Complete Cuban Jam Sessions, ale tych płyt jest 5 bodaj, więc rzeczywiście jest czego słuchać. I naprawdę nie mam pojęcia, jaki drobiazg rozkoszny państwu wybrać z tej przepastnej gromady naprawdę znakomitych utworów, więc tak trochę losowo właściwie z jam session, której przewodził Israel Lopez, pseudonimie Cachao. Bardzo to jest przyjemna postać, już z późniejszych lat jego płyty ozdabiały siestę częstokroć. Więc z sesji przez niego dowodzonej taki drobiazg, w którym na fortepianie gra Orestes Lopez, a zatem wszystko pozostaje w rodzinie. Maranga Mari. Esa malanga amarilla hay que comerla caliente. Yo te la traigo, María, yo te la traigo de Oriente. Esa malanga amarilla hay que comerla caliente. Yo te la traigo, María, yo te la traigo. Thank you. yo te la traigo de Oriente. Tak właśnie muzykowali po godzinach, grali co im serce dyktuje, dla relaksu, a dla po prostu czystej radości przebywania ze sobą i wspólnego muzykowania. Kubańscy artyści w Hawanie połowy lat 50. Fragment maleńki, jak Państwo słyszeli, ogromnego zbioru Complete Cuban Jam Sessions. A my na Kubie zostańmy, ale na Kubie już współczesnej, gdzie szczęśliwie wciąż jeszcze tradycja tego tradycyjnego muzykowania nie zanikła. To chyba bodaj po raz pierwszy w naszym programie, a zatem kolejna premiera Alain Perez. Estrella de mi luz, he regresado para cumplir mis sueños. 6 años que partí, el barrio sigue igual. Salí a buscarte, pero no doy contigo. Me encontré con amigos que te conocen bien y me han dicho que no vuelvo a verte. Cha-cha. Soñando y construyendo, pero no pudo ser. El tiempo levantó en la distancia un muro de silencio y volví, porque yo sin ti soy un naufrago. Melodía que pierde el sonido, cha cha. Thank you. No proszę, jakie inteligentne, sprawne muzykowanie i co najważniejsze akustyczne, a zatem ponadczasowe, coś co w Sieście lubimy ogromnie. Alain Perez, mężczyzna z, co ciekawe, długim, gęstym, grubym, słowiańskim, nazwijmy to po imieniu, warkoczem. Łatwo go państwo poznają w tłumie. Zdolny człowiek, jako się rzekło, on te wszystkie piosenki napisał, skomponował, zaaranżował, grał na basie, gitarze, instrumentach perkusyjnych, no i ma się rozumieć, śpiewał. Jeszcze jeden drobiazg kubański, bliski sercu, wracamy do niego z wielką radością. Bebo and Cigala, a na saksofonie Paquita Rivera. Y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Los niños en la orilla. viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. En el Guadalquivir, mitad la lavaba, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara, tienes que darme un beso, tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Diego Cigala, Belo Valdez i na saksofonie Paquito de Rivera. Ten wątek saksofonowy pociągnijmy na koniec pierwszej odsłony, bo dawno już nie było u nas kącika muzyki fruwającej ryby, czyli na nowych płyt ECM-u. Joe Lovano wydał 2019 rok, właśnie świeża, jeszcze ciepła, a nowy album Trio Tapestry. A zatem obok niego Marilyn Crispell przy fortepianie i Carmen Castaldi z zabębnami. A to ważne, o ile Marilyn oczywiście jest słynną damą fortepianu, o tyle Carmen, wbrew być może Państwa podejrzeniom, jest rosłym mężczyzną w sile wieku, siwym już nawet. Ale to wielkie granie. Ten temat nosi tytuł Seeds of Change. Joe Lovano, Siesta powróci w stosownym momencie. Thank you.